żyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Radosław Mróz. Prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu w Belwederze trwa ich spotkanie. Po tym jak Andrzej Duda zawetował ustawę o KRS i Sądzie Najwyższym, prezydent zapowiedział pracę nad własnymi projektami. Opozycja zapewnia, że chce współpracować. Podobnie mówią prawnicy, z którymi rozmawiała nasza reporterka. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Na początek Belweder, trwa tam spotkanie prezydenta z premier oraz z marszałkami Sejmu i Senatu. To po tym jak prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przed Belwederem jest Michał Fedusio, nasz reporter. Witam Michale, co wiemy o tym spotkaniu? Witam. Rządowe limuzyny wjechały na teren Belwederu chwilę po godzinie 16. Rozmowy toczą się na prośbę gości prezydenta, a więc premier Beaty Szydło oraz marszałków Sejmu i Senatu. Przedstawiciele mediów z uwagą śledzą, czy z Belwederu wychodzi któryś z uczestników rozmów, ale dotąd nie miało to jeszcze miejsca i trudno powiedzieć, kiedy rozmowy mogą się zakończyć. Niewykluczone, bo też mówi się o tym tutaj przed Belwederem, że po rozmowach właśnie w Belwederze będziemy mieli jeszcze jedną turę rozmów w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fedusio, bardzo dziękuję za tę relację. Prezydent zawetował dwie ustawy, kolejną o ustroju sądów powszechnych podpisze. Zapowiedział też własne projekty o Sądzie Najwyższym i KRS i już spotkał się z pierwszą prezes sądu i szefem Krajowej Rady Sądownictwa. A o decyzji prezydenta Ksenia Maciszczak rozmawiała z prawnikami. Mają nadzieję, że weto prezydenta nie zostanie zmarnowane. Wierzą, że ruch Andrzeja Dudy otwiera drogę do okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też deklarują chęć współpracy przy nowych projektach, o czym mówił po wyjściu ze spotkania z prezydentem przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski. Jeżeli pan prezydent sobie tylko będzie tego życzył, to sędziowie na pewno wezmą udział w pracach z tego zespołu. Sam prezydent mówił, że zanim podjął decyzję o wecie, odbył liczne konsultacje z prawnikami, politykami, a przede wszystkim legendą Solidarności Zofią Romaszewską, która, jak przyznał, miała decydujący wpływ na jego decyzję. Powiedziała do mnie słowa, które we mnie uderzyły najbardziej. Ja żyłam w państwie, w którym prokurator generalny miał nieprawdopodobnie silną pozycję i w zasadzie mógł wszystko i nie chciałabym z powrotem do takiego państwa wracać. Ona sama pytana później przez dziennikarzy o pierwsze odczucie po słowach prezydenta mówiła, że trochę była zakłopotana. No ale ponieważ jestem staruszką, to pewnie zostałam wzięta pod uwagę jako przykład, że się tak wyrażę. Zofia Romaszewska dodała jednocześnie, że najważniejsza w reformie sądownictwa jej zdaniem jest walka z przewlekłością postępowań. Ksenia Maciszczak, Polskie Radio. I czas na polityczne komentarze. Zaskoczona decyzją prezydenta jest wicemarszałek Senatu Maria Koc z PiS-u. Pan prezydent zaznaczył, że nie konsultowano z nim wcześniej tych projektów, więc uważam, że to mogło być błędem. I tutaj się nie dziwię panu prezydentowi, że on jako prawnik poczuł się w pewien sposób pominięty. Ryszard Petru z Nowoczesnej mówi, że prezydent wykonał swoje zadanie, ma jednak pewne zastrzeżenia. Prezydent wykonał część swojego zadania. Zachował się jak strażnik, który nie wpuszcza złodzieja na posesję, ale pamiętajmy, nie wetując trzeciej ustawy, tak naprawdę to oznacza, że ten złodziej cały czas może wejść tylnymi drzwiami. Z kolei Grzegorz Schetyna z PO zapowiada współpracę podczas prac nad nowymi ustawami. Muszą gwarantować, że nigdy więcej nikt w Polsce nie będzie miał pokusy na łamanie niezależności władzy sądowniczej. Pracować nad zmianami chce także Kukiz 15. Stanisław Tyszka. Dziękujemy panie prezydencie. Deklarujemy naszą gotowość do współpracy nad prawdziwą, głęboką reformą polskiego sądownictwa. A prezydent zapowiedział, że prześle do Sejmu projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym w ciągu 2 miesięcy. Teraz kolejne tematy w serwisie Trójki. Komisja Europejska zaniepokojona planami Stanów Zjednoczonych nałożenia na Rosję nowych sankcji. Mogą one uderzyć w unijne firmy energetyczne zaangażowane w budowę drugiej magistrali gazociągu północnego Nord Stream 2. Ten poprowadzony pod dnie Bałtyku rurociąg łączy Rosję z Niemcami. Płomecka. Komisja Europejska mówi nie tylko, że interesy firm z kilku unijnych krajów są zagrożone, ale też ma za złe Stanom Zjednoczonym, że nie skonsultowały wcześniej planów dotyczących nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję. Komisja zapowiedziała też uruchomienie wszelkich dyplomatycznych kanałów, by rozwiązać problem. ale nieoficjalnie wiadomo, że komisja już przygotowuje możliwy plan działań. Nie wyklucza odwetu i objęcia sankcjami także amerykańskich firm. Na razie próbuje uzyskać od Waszyngtonu zapewnienie, że spod restrykcji byłyby wyłączone unijne firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze o utrudnieniach na trasie kolejowej Katowice-Wisła. Pociągi dojeżdżają tylko do Goleszowa. Tam pasażerowie przesiadają się do autobusów. Utrudnienia spowodowane są obniżeniem sieci trakcyjnej, a sprawcami tej awarii są najprawdopodobniej złodzieje. Komunikacja zastępcza ma tak kursować do końca dnia. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 17:00. Teraz informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski prosto z Wrocławia. To prawda. I kolarstwo na początek i dobre informacje przed rozpoczynającym się w sobotę Tour de Pologne. To już nie plotki. W wyścigu na pewno wystartuje Rafał Majka, na co cieszą się i kibice, i dyrektor imprezy Czesław Lang. Rafał jest chłopakiem z charakterem i ceni sobie bardzo polskich kibiców. Na pewno będzie robił wszystko. Oczywiście nie można na nim robić presji, że musi wygrać Tour de Pologne, ale on sam sobie robi tą presję, bo z tego co wiem, to naprawdę bardzo mu zależy i jeździ 6-7 godzin na treningi, jeździ sobie te góry, po których będzie szedł wyścig, także na pewno będzie chciał wypaść jak najlepiej, a no idealnie było, gdyby wygrał. Majka już raz w Tour de Pologne wygrywał, to było 3 lata temu. Przypominamy, start wyścigu w sobotę w Krakowie, meta 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. W Budapeszcie trwają Mistrzostwa Świata w pływaniu. Do wieczornych półfinałów zdążyli awansować Kacper Majszak na 200 metrów kraulem i Tomasz Polewka na 100 metrów grzbietem. Skoro o pływaniu mowa, to wczoraj wieczorem widzowie w Stanach Zjednoczonych obejrzeli w telewizji wyścig Michaela Phelpsa z żarłaczem białym. Tak, tak. To nie była jednak rywalizacja ramię w ramię, czy raczej ramię w płetwę. Eksperci wyliczyli czas na 100 metrów rekina Ludojada i nałożyli potem nagrania ze sprintem Phelpsa. O prawie 2 sekundy szybszy był zawodnik z imponującym uzębieniem. Robert Kubica ściga się, czy raczej na co mamy nadzieję, będzie się ścigał w innych realiach. Myślimy oczywiście o Formule 1. Na razie pewne jest to, że 2 dni po Grand Prix Węgier przetestuje najnowszy bolid Renault. Po tych testach skrupulatnie przeanalizujemy zdobyte informacje i zdecydujemy, pod jakimi warunkami możliwy jest powrót Roberta do zawodów w najbliższych latach, powiedział szef teamu Renault Cyril Abitbol. On o latach, fachowcy mówią o miesiącach, względnie tygodniach. Kończymy porażką naszych florecistek w 1/8 finału z Kanadyjkami, 34-45 w szermierczych Mistrzostwach Świata. W kolejnym serwisie m.in. o rekordowym transferze do piłkarskiej Premier League, to za 2 godziny, a jeszcze przed 18:00 solidna porcja bieżących informacji z The World Games we Wrocławiu. A jakie dyscypliny dzisiaj mają swoje finały? Na przykład trójbój siłowy i tutaj nieopodal nas na Placu Wolności w takiej nowoczesnej operze. Trójbój siłowy, czyli co wchodzi w skład? A dowiesz się razem ze słuchaczami po 17:45. Zapraszamy, to będzie za 37 minut. Krzysztof Łoniewski z Wrocławia. Trójbój siłowy mamy także w pogodzie, bo chmury, burze i przejaśnienia walczą ze sobą. W nocy opady deszczu, na południowym wschodzie miejscami burze, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie miejscami spadnie tej nocy do 60 litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu lokalnie mgły, a temperatura nad ranem spadnie do 14 stopni minimalnie. Od 14 do 17 mamy mieć w Polsce w nocy. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i z opadami deszczu. Na wschodzie i na południowym wschodzie w szczególności burze z gradem i prognozowaną sumą opadu do 40 litrów na metr. Temperatura jutro od 18-20 stopni na zachodzie do 24-28 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn poleca. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup laptop i tablet 2 w jednym HP X2 z procesorem Intel i dotykowym ekranem za 1349 zł, a dostaniesz powerbank. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Według najnowszych danych rak diagnozowany jest każdego roku ponad 150 tysięcy Polaków. O, młody Bóg nie chce słuchać o nowotworach. To niech posłucha kota. Poważne choroby chodzą po ludziach, a leczenie kosztuje. I za co wtedy utrzyma rodzinę i kota, jeśli posiada? Już wie, po co mu ubezpieczenie Prudential? Na wypadek 54 poważnych chorób, takich jak nowotwór złośliwy, udar, zawał serca. Więcej na młodzibogowie.pl. Prudential.

No, wyjątkowej czynności ale musi być zachowane. Ale w tym sensie wakacje parlamentarne, że było ostatnie posiedzenie Sejmu w ubiegłym tygodniu, a następne tak jest planowane na 12 września. Piękne wakacje też przerwali obywatele, bo... No bo to ten zamach na prawa obywatelskie, na niezawisłość sądów. Widzę, że pan już trafia w sedno, a ja pytam o drobiazg w sumie, Polaków. Czyli o dodatkowe ewentualne posiedzenie, o czym mogłoby... Jeżeli to jest drobiazg, to pomniejszować. No, mamy drobiazg kluczową w tym sprawę sensie, dla ustroju że pytam państwa. O, że tak powiem, technikalia. Tak jest. Muszą być z powrotem zamontowane fotele, bo nie wiem, dlaczego są rozmontowane na sali sejmowej. Muszą być parlamentarzyści, nie wiem, ilu ich może dotrzeć w krótkim czasie, ale faktem jest, że dziś Polacy z PiS-em wygrali 2-1, ale to nie koniec meczu i to jest dopiero początek. Panie pośle, ale czemu miałoby służyć? Odrzuceniu... Obalenie weta, to jest pierwsza myśl. A to jest możliwe, obalenie weta? 3/5 jest do tego potrzebne. Być może jakieś rozmowy będą się toczyć z pojedynczymi posłami, czy też z ugrupowaniem jakimkolwiek. Nie wydaje mi się to prawdopodobne, by tak fundamentalną, ustrojową demolkę, ktokolwiek o zdrowych zmysłach z opozycji, także klubu Pawła Kukiza poparł, bo wyrazili swoje stanowisko negatywne dosyć jasno. Jeżeli chodzi o inne scenariusze, być może znowu jakiś projekt, który niczym walec w nocy, trzy czytania jednego dnia, przejdzie przez Sejm i będzie próba uchwalenia tego siłą. Ale bez odrzucenia weta nowy projekt się pojawi? Jak gdyby nigdy nic? To jest możliwe? Jako alternatywa zawsze jest taka możliwość. Pan poseł Marcin Horała, pan był w grupie posłów, którzy apelowali do prezydenta, by podpisał ustawy. I apelowali także do młodych ludzi, którzy protestowali w wielu miejscach w Polsce, żeby zaniechali tych protestów, bo reforma sądownictwa jest potrzebna. Młodzi ludzie się nie cofnęli, ale cofnął się prezydent. Jak pan to odbiera? Nie da się ukryć, że jest to zaskakująca decyzja. Ja jeszcze nie będąc posłem, jeszcze jako byłem radnym, no powiedzmy obywatelem, wiele godzin, wiele dni przepracowałem w kampanii Andrzeja, wówczas Andrzeja Dudy, obecnie prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi po to, licząc, że będziemy dokonywać głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent w tym momencie taką reformę częściowo zablokował, no bo to trzeba też dostrzegać, że jednak zapowiedział podpisanie ustawy o sądach powszechnych, która też jest bardzo istotna i w znaczącym stopniu usprawni działanie sądów. Natomiast no, w tych dwóch pozostałych przypadkach zapowiedział swoje weto i przygotowanie nowych projektów. No zobaczymy, jak te projekty będą wyglądały. Natomiast ja się obawiam, bo myślę, na ile mogę się domyślić. No, kalkulacja prezydenta jest taka, żeby nie powodować zbyt ostrego, że ten bardzo zaogniony spór, bardzo rozbujane emocje same w sobie nie są dobre dla Polski. Trzeba jakoś uspokoić. Natomiast ja się obawiam, że jaki by ten projekt prezydencki nie był, jeżeli tylko będzie realną, głęboką zmianą, to i tak spotka się z takim samym oporem opozycji totalnej, która właśnie tego systemu układu w sądownictwie broni. I okaże się, że zaczynamy od punktu zera i znów będzie blokowanie obrad, rzucanie papierami i kradzież mikrofonu. No mam nadzieję, że się mylę. Czy jakieś zmiany są dopuszczalne według Platformy Obywatelskiej, oprócz zmian kosmetycznych? Bo państwo zapowiadali takie zmiany, które miałyby przybliżyć sądy do obywatela w tym sensie, że szybciej no byłyby właśnie sprawy załatwiane. A jest dokładnie odwrotnie. A jeśli chodzi o jakieś takie sprawy, no, nazwijmy je fundamentalnymi, to państwo nie dopuszczają zmian? Przede wszystkim nie może być kontroli prokuratorskiej, także nad sądami powszechnymi, bo rzeczywiście ta jedna ustawa, która ma być podpisana, czy nawet już jest podpisana, no to właśnie, jest ustawa i tutaj, fundamentalna dla obywateli. To są sądy i tutaj rejonowe, to są te sądy najbliższe. Zapowiedział, że zablokujecie wejście w życie tej ustawy. W jaki sposób? Będziemy się przyglądać, a poza tym proszę pamiętać, bo wykonanie tej ustawy to też jest istotna rzecz, natomiast proszę pamiętać, że ona została przyjęta z naruszeniem prawa. I tu mówimy o bardzo poważnych konsekwencjach, jeżeli rzeczywiście przejrzymy, przeanalizujemy i proces legislacyjny, i samą formę uchwalenia tej ustawy. Więc panie pośle, ona jest ale pomiędzy ale będziemy, także regulaminowo nieprzyjemna. Panie pośle, pomiędzy nie będziemy blokować wejście w życie rozwiązań tej ustawy, a będziemy się przeglądać, jest duża przepaść. Więc proszę mi to wytłumaczyć. Proszę jeszcze poczekać na stanowisko całej koalicji opozycyjnej, bo takie będzie dzisiaj przedstawione. Mam nadzieję wieczorem albo w najbliższych godzinach. Natomiast koalicja opozycyjna, to jest tak, tego, Nowoczesna Platforma PSL. Tak, tak? No, chcielibyśmy również, Małe Koło. Chcielibyśmy również, żeby tutaj posłowie Pawła Kukiza, którzy również mieli bardzo krytyczny stosunek do tej ustawy, zachowali się no, zgodnie z obowiązkiem parlamentarzysty, czyli zgodnie ze swoim sumieniem i z tym, co mówią. Najgorsze zdanie, które ostatnio słyszałem, zresztą w programie uczestnicząc, to było takie, że nie akceptuję tych rozwiązań prawnych, no ale też nie odrzucam, więc w takim rozkroku stać nie można w tym wypadku. Chciałem powiedzieć, że tak, kontradyktoryjność wykluczona. Gdzie teraz stoi Platforma, panie pośle, po tych dwóch wetach? Jest, ja jeszcze o tych sądach powszechnych, bo to jest najistotniejsze. Króciutko, mniejsza proszę. Ilość sędziów, a więc nie większa dostępność, tylko odwrotnie. Mniejsza ilość sędziów w ustawie o sądach mówimy o konieczności, co pan mówi? Mówimy o konieczności wyeliminowania tego prokuratorskiego nadzoru i w gruncie rzeczy politycznego decydowania, kto i w jaki sposób zarządza, nawet ustawami. Jest dokładnie tak, bo tutaj ministra generalnego prokuratora rola jest ogromna. Sądy mniejsze, które służą obywatelom w większości, dzisiaj rozpoznają sprawę o 4 miesiące dłużej niż jeszcze dwa lata temu. Czyli właściwie ma niewielkie znaczenie to weto w dwóch ustawach, ponieważ najważniejsza jest to z tego... Dla obywatela najważniejsza jest ustawa o sądach powszechnych, oczywiście. Czyli prezydent niepotrzebnie naraża się swojemu środowisku, tak? Nadzór bo całości, i tak opozycja niezadowolona. Nadzór całości tego segmentu, który określamy obszarem sprawiedliwości. Oczywiście sprawuje i KRS jako samorząd sędziowski i Sąd Najwyższy jako ostatnia instancja odwoławcza, ale do niej obywatel dociera bardzo rzadko. Właściwie można powiedzieć, że w śladowych ilościach. Marcin Horała, jak pan to odbiera? Jak można blokować wejście w życie podpisanej ustawy, to jeśli będzie podpisana? To po prostu pokazuje prawdziwe intencje tej części opozycji, no bo klub Kukiz zachowuje się tutaj racjonalnie, że tu nie chodzi o żadną obronę niezawisłości sądów czy demokracji, no to już, bo to już swoją drogą jest to już chyba 10. ogłaszany koniec demokracji w Polsce przez ostatnie 2 lata. No więc chociażby w ten sposób opozycja sama pokazuje, że kłamała wcześniej, jak mówiła, że wtedy to jest koniec demokracji, no bo to teraz to już by nie mógł być koniec demokracji. To już czysta logika to pokazuje. Tylko wtrącę. Kukiz 15 cały czas krytykuje te ustawy, mówiąc, że są niekonstytucyjne, że są niedobre, no, że trzeba zupełnie inaczej zacząć pracę nad zmianami. I ma prawo do swojej opinii, natomiast z drugiej strony no, podczas obrad Sejmu zachowywał się normalnie, nie zapowiadał blokowania ich wszelkimi dostępnymi metodami. Tam na tej konferencji Grzegorza Schetyny, o ile pamiętam, nawet nie padło słowo, że zgodnymi z prawem wszelkimi metodami, tylko po prostu wszelkimi metodami. Nie wchodzili posłowie Kukiza na krzesła, nie kradli mikrofonu, nie rzucali papierami. No więc takie metody procedowania są oczywiście absolutnie nieakceptowalne. Opozycji chodziło o to, żeby rozbudzić społeczne emocje. Parę razy to próbowało i się nie udało. Tym razem w jakimś tam zakresie się niestety udało. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy byli na tych protestach, którzy nieraz może po raz pierwszy taką aktywność obywatelską wykazali, nie poprzestaną na tym. Będą się interesować sprawami publicznymi, będą czytać, pozyskiwać informacje z różnych źródeł, analizować i z czasem myślę, że znaczna część z nich, jeżeli tak będzie, to zostanie wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. I zobaczą, panie pośle, czy wierzy pan mimo wszystko w to, że można pracować na nowo nad tymi ustawami i przygotować prawo, które byłoby dosyć podobne do rozwiązań, które wy zaproponowaliście, a wolne od tych błędów, na które, czy kontrowersji, na które wskazał prezydent? Zawsze trzeba próbować, aczkolwiek trzeba też mieć świadomość, co już widzimy teraz po pierwszych deklaracjach po tych wetach, że dla opozycji nie ma to żadnego znaczenia, nadal będzie totalny opór, dążenie do destabilizacji państwa, do tego, żeby po prostu właśnie naruszyć demokrację, czyli doprowadzić do zmiany rządu w drodze innej niż normalne demokratyczne wybory, a Grzegorz Schetyna w ramach obrony demokracji to już zapowiedział wsadzanie do więzień posłów innych opcji, taką ustawę zapowiedział, że przeprowadzi i w ramach obrony sądów wsadzanie jeszcze do więzień na dokładkę sędziów, którzy zachowują się nie tak, jak przewodniczący Schetyna by chciał. Także a czy możliwe są wcześniejsze wybory? Może w tej sprawie właśnie, może o tym właśnie rozmawiają w Pałacu Prezydenckim pani premier, pan prezydent i panowie marszałkowie? W przypadku kryzysu politycznego, jaki dzisiaj wywołało i konstytucyjnie innego oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, możliwe są różne rozwiązania, także i to, także i szybsze wybory. Dzisiaj w sensie w ostatnim czasie, znamy zresztą dzisiaj, Jarosława tak? Kaczyńskiego również z podejmowania tego rodzaju decyzji. Ale panie pośle, dzisiaj, czyli w ostatnim czasie, tak? Nie dzisiaj, bo dzisiaj to jakieś zamieszanie w obozie władzy spowodował prezydent. No Prawo i Sprawiedliwość na własną prośbę, nie tylko robiąc bubla, bo przecież tak, ja pani redaktor sama to powiedziała. Że dzisiaj jest w sensie metaforycznym. Nie. Prezydent Duda próbuje stać ponad tym sporem i być no, niejako arbitrem, chociaż nie do końca wiem, jak to się skończy, dlatego że, tak jak mówię, jeżeli byłby konsekwentnym strażnikiem konstytucji, musiałby podjąć decyzję o 3 wetach. Natomiast jaki będzie finał tego procesu? Mam nadzieję, że po pierwsze uruchomi rzeczywisty dialog, czyli także z opozycją, chociażby po to, żeby właśnie być może wspólnie, a może chociaż konsultując te projekty dotyczące sądownictwa, miały jakieś sensowne i realne ramy i to jeszcze raz zapytam, czy opozycja drugie, jest gotowa do takich do rozmów, takich pod auspicjami prezydenta? I to deklarowaliśmy już wcześniej. Po drugie, bardzo ważne jest to, by również opanować ten kryzys polityczny. Znaczy, sytuacja, w której łamie się wszelkie reguły parlamentaryzmu także, a przypomnę, że prezydent Duda powołał się na Zofię Romaszewską między innymi jako swojego doradcę, która bardzo mocno akcentowała problem demokratycznych reguł i praw obywatelskich jako punkt wyjścia do tego, by zastanawiać się, w jaki sposób te ustawy mają wyglądać. To chciałem powiedzieć, że jest to być może najważniejszy komunikat z prezydenta Dudy, bo to oznacza troskę o rzeczywiste prawa i ducha tego, co w 80-tych latach przyniosło nam taki sukces w 89 roku. Czy opozycja zamierza protestować dalej na ulicach, nie panie jest rozwiązane. Pośle? Czy opozycja będzie protestować tak, będziemy, sama nie można, czy, i namawiać nie do można udziału gasić w tych protestach? Świec, dlatego że one dają pewną nadzieję, że prawa obywatelskie zostaną obronione i uchronione zostanie to, co Prawo i Sprawiedliwość chciało zawłaszczyć uzurpatorsko tymi ustawami. Ale prezydent wycofał się o 2 kroki mniej tak, więcej, prawda? Ale a świec państwo gasić paląc, nie można. Paląc świece, właściwie przenośnią. Troszkę mu to utrudniają. Nie, dlaczego? Jeżeli dialog będzie realizowany, to myślę zgodnie z zapowiedzią, czyli prawdziwy, a nie tuszowanie i taka gra pozorów, to być może coś pozytywnego jeszcze z tego uda się uratować, ale pytam też o wcześniejsze wybory. Teraz pytam pana Marcina Horałę, czy ten wariant jest według pana możliwy i czy on byłby korzystny dla dzisiejszego obozu absolutnie władzy? Nie widzę, skąd miałaby wynikać taka potrzeba. W systemie parlamentarno-gabinetowym, a taki mamy w Polsce, na wcześniejsze wybory przychodzi moment wtedy, kiedy rząd traci większość w parlamencie. Nic na to obecnie nie wskazuje. Większość rządząca ma się znakomicie, osiąga znakomite wyniki, no chociażby gospodarcze, takie poprawy codziennego naprawdę? Życia Polaków. A propos, bardzo wzrósł złoty po decyzji prezydenta. No, szanowni państwo, no, mamy najniższe w historii ale bezrobocie. Ale w ogóle wzrosło. Mamy wzrost płac po raz pierwszy, bo przez całe lata waszych rządów. Inflacja zżera. Ale panie pośle, już pan zaczyna mówienie równoległe. Nawet przez wiele lat rządów Platformy, nawet jeżeli produkt krajowy brutto rósł, to udział płac w PKB malał. Czyli Polacy pracowali coraz ciężej, coraz więcej wypracowywali, a coraz mniej im z tego stosunkowo zostawało w kieszeniach. Ten trend się odwrócił. Inwestycje rosną. Liczba miejsc pracy jest największa w historii. Bezrobocie najniższe w historii. Dobrze. Mamy teraz boom inwestycyjny małych i średnich przedsiębiorstw. Także naprawdę nie widzę żadnych podstaw do jakichś wcześniejszych wyborów. Akurat ta niestety dobra reforma została przez chwilę zablokowana. Na pewno też nie porzucamy planów głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Do nich też wrócimy, będziemy je realizować. Ale ona będzie równie głęboka? Tak, równie głęboka, no bo ma być głęboka. Ale no bo to bez tej kontrowersji, o której mówił prezydent. Bez jakiej kontrowersji, przepraszam? Dotyczącej nadzwyczajnych uprawnień prokuratora generalnego w stosunku do sędziów. No pani redaktor, nie zaprojektuję teraz w studiu radiowej Trójki z całym szacunkiem dla tego znakomitego pomieszczenia w szczegółach reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest kwestia zasadnicza. Ustawa będzie procedowana, kolejna na pewno, niedługo już i wtedy zobaczymy wszyscy, poznamy jej kształt. Jeżeli opozycja będzie chciała zachowywać się normalnie, znaczy na przykład zgłosić 10 poprawek ulepszających ustawę, a nie 1000 poprawek blokujących ustawę, to wtedy oczywiście, no tak jak w każdym, my jesteśmy zawsze gotowi do pracy parlamentarnej. Podczas obrad Sejmu było widać, kto uspokajał emocje, a kto je próbował podgrzewać. Dziękuję bardzo. Bardzo panom dziękuję i życzę mimo wszystko miłych wakacji, nie tylko na ulicach, ale również na plażach, pod palmą, pod oliwką, wakacje gdzie tam państwo mogą być udane, sobie chcą. Są rodzinne i Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz, do usłyszenia.

Chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z tym, co powiedział wiceminister Patryk Jaki, że zawsze jak już jesteśmy o krok od podjęcia najważniejszych decyzji, to jakieś tajemnicze gremium po prostu nie pozwala dokończyć pewnych reform i w kółko Macieju. Także moim zdaniem źle się stało, że prezydent się nie zdecydował po prostu iść razem partią, która w tej chwili rządzi. Nie głosowałem na pana prezydenta Dudę, ale jestem pełen podziwu i uznania dla tej decyzji i chciałem mu bardzo serdecznie za nią podziękować. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Teraz Krzysztof Zalewski, a już za chwilę w Trójce karnety na OFF Festiwal do Katowic. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się mocno. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Słuchacz informuje o kłopotach na drodze. Jeżeli słuchacze Trójki jadą w stronę Berlina, to 15 i 13 są zamknięte, nie przejeżdżą. Dwa potężne wypadki, także niech szukają innej drogi. 15 i 13, czyli drogi krajowe. Dziękuję panu za informację. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. A przed nami konkurs. Nagrodami są podwójne karnety na OFF Festiwal do Katowic. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Mamy cztery podwójne zaproszenia. Wygrywa odpowiedź najciekawsza, najbardziej oryginalna, zabawna, zaskakująca. Musi w sobie mieć to coś. Numer SMS-owy 73533, koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Rozwiązanie konkursu za pół godziny, czyli o 18.10 mniej więcej, to będzie po piosence z płyty tygodnia. Cztery podwójne mówiłem na OFF Festiwal do Katowic. Pytanie jest następujące. Pytanie, zadanie. Który film muzyczny i dlaczego chcieliby państwo najbardziej zobaczyć w kinie Trójki na OFF Festiwalu? Jaki film i dlaczego? Numer SMS-owy 73533. Rozwiązanie za pół godziny. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A już za chwilę, za 5 minut, połączymy się z Wrocławiem, gdzie trwają igrzyska World Games i tam jest Krzysztof Łoniewski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy do Wrocławia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. W naszym studiu we Wrocławiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który realizuje właściwie program Biegam, bo lubię, bo biegasz z areny na arenę. Biegam z areny na arenę, ale jutro pobiegnę na konkurencję biegową, bo jutro rozpoczyna się bieg na orientację tutaj po centrum Wrocławia, więc będę mógł się zrealizować też dziennikarsko i biegowo. A propos tego trójboju siłowego, o który podpytywałem, co wchodzi w skład trójboju siłowego? To zaraz się o tym dowiesz, obiecałem, że tak będzie. Dajmy szansę naszemu ekspertowi. Jeszcze tylko a propos trójboju siłowego powiem, że siłacze dźwigają ciężary w takim kapitalnym, operowym anturażu w nowoczesnym Narodowym Forum Muzyki, tuż obok naszego trójkowego studia na placu wolności. No i posłuchajmy, na czym polega ta dyscyplina. Tłumaczy sędzia międzynarodowy Grzegorz Nocek. Trójbój siłowy generalnie jest dyscypliną, której zadaniem jest sprawdzian czystej siły zawodnika. Składa się on z trzech konkurencji w takiej właśnie kolejności. Przysiad, wyciskanie, martwy ciąg. I te trzy konkurencje sprawdzają siłę wszystkich grup mięśni, najważniejszych grup mięśniowych zawodnika. Na pewno szansę nawet na złoto ma w dniu jutrzejszym Jarosław Olech w kategorii średniej mężczyzn. Proszę powiedzieć, co jest w ogóle ciekawego, interesującego w tej dyscyplinie, bo rozumiem, że pan się nią pasjonuje. Jest to dyscyplina, którą można uprawiać wbrew pozorom w każdym wieku. Jako ciekawostkę podam, że zdarzało się, że w jednej kategorii wagowej, nawet na zawodach rangi mistrzostw świata, startował w jednej kategorii ojciec z synem i ojciec był 5 miejsc wyżej od syna. Także to taka ciekawostka. Można rozpoczynać treningi w zasadzie w wieku nawet 30 lat i też osiągnąć bardzo wysoki poziom sportowy. Są takie miejsca na świecie, gdzie trójbój siłowy jest szczególnie popularny? Na pewno w krajach byłego bloku wschodniego, Rosja, Ukraina, u nas w Polsce też jest bardzo popularny, ale także w Skandynawii, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania. Jest też popularny w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej, a więc można powiedzieć, że na całym świecie. I ten anturaż tej dyscypliny tutaj we Wrocławiu jest imponujący. No tak, zawody zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie, a chcę Państwa zapewnić, że w miarę startu następnych kategorii wagowych w dniu jutrzejszym i w środę, kiedy będą startowały najcięższe kategorie, no emocje będą rosły. Spodziewam się, że w środę w najcięższej kategorii mężczyzn zobaczymy na sztandze 500 kg. Naprawdę? To jest możliwe? Jest to możliwe. 500 kg możliwe, że będzie atakował zawodnik w przysiadzie najcięższej kategorii wagowej. Dźwignąć pół tony, wyobrażasz sobie, Robert? Taki ciężar na swoich plecach? Nie wyobrażam sobie. Ja sobie przeliczyłem, że to tak jakby dźwignąć całą naszą redakcję sportową, nawet razem z Michałem Olszańskim. No, Misiek to trochę waży. Trochę waży, dlatego dodałem, że nawet z nim. No dobrze, to z Narodowego Forum Muzyki przenieśmy się na Stadion Olimpijski. Tu ostatni mecz w turnieju rozegrali nasi futboliści amerykańscy i to spotkanie oglądała Monika Słukowska. 2 lata intensywnych przygotowań i wyrzeczenia, by jak najlepiej zaprezentować się własnej publiczności podczas The World Games. Niestety te lata nie zostały uwieńczone wymarzonym medalem Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Nasi futboliści amerykańscy mecz o trzecie miejsce przegrali ze Stanami Zjednoczonymi 7-14. Przełożenie dla Polski historyczne zdobył Adam Nelip, który jednak po zakończeniu meczu był niepocieszony. Niestety przegraliśmy. Nie jest ważne, kto zdobył touchdown. Ważne jest to, co drużyna osiągnęła. Niestety nie udało nam się wygrać w tym meczu. Mimo że było blisko, daliśmy z siebie 100%. Każdy zawodnik zostawił serce na boisku i mam nadzieję, że tak samo to wyglądało z boku. Było widać nie tylko podczas meczu, ale i po, że zawodnicy zostawili nie tylko serce, ale i sporo zdrowia na boisku. I choć rugbyści często podśmiewają się z futbolistów amerykańskich, mówiąc, że gra w ochraniaczach to mniej męska wersja rugby, to jednak nasza drużyna zakończyła spotkanie mocno poobijana oraz z zawodnikami odwiezionymi do szpitala. Zatem starań nie można Polakom odmówić. Czego zatem zabrakło? Zabrakło pierwszej połowy. W pierwszej połowie po prostu coś nie chciało nam się zazębić. Nie wiem, jeszcze nie potrafię na to odpowiedzieć dlaczego, bo muszę to przeanalizować na spokojnie, bo jak ja gram, to widzę tylko swoją kratę i przeciwnika naprzeciwko siebie. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była co najmniej cienka. Tak naprawdę, żeby wygrać ten mecz, potrzebowaliśmy 2 dobrych połów. Ta druga była niezła, w tej drugiej już szliśmy do przodu. No wydaje mi się, że po prostu troszeczkę pewności siebie, tak? Bo jednak Amerykanie mogli niektórych z naszych zawodników troszeczkę onieśmielić, tak? No bo jednak bardzo dobrzy zawodnicy, tak? Kolebka futbolu amerykańskiego. I mogli być troszeczkę speszeni i to mogło zadziałać na nas. Mówił Rafał Rogaczewski. Warto dodać, że choć spotkanie rozgrywane było w poniedziałkowe popołudnie, to na trybunach zasiadła spora grupa bardzo zaangażowanych kibiców. Polaków wspierało 2000 fanów na Stadionie Olimpijskim. No jak zwykle, polscy kibice dopingowali nas na 100%, dali się wszystko, kibicowali od początku do końca. dzisiaj zrezygnowali niektórzy z pracy czy z innych obowiązków, żeby tutaj przyjść dla nas i obejrzeć mecz, dopingować nas. Zawsze przed polską publicznością gra się najlepiej. O 19:00 początek meczu o złoto, w którym zmierzą się Niemcy i Francuzi. Wrocław, Monika Sułkowska. Zatem futboliści amerykańscy na minus. Może w korfbolu było lepiej. O zasadach tej gry i o tym, jak radzi sobie nasza reprezentacja, Michał Gąsiorowski. Ja dziś postanowiłem wybrać się na mecz korfbalu, tym bardziej, że grała reprezentacja Polski. Korfbal, czyli coś podobnego do koszykówki, tyle że kosz wisi na wysokości 3,5 metra bez tablicy. W dodatku drużyny są koedukacyjne, 4 chłopaków, 4 dziewczyny, strefa obrony, strefa ataku. No dużo tutaj jest niuansów. W każdym razie, niestety, przegraliśmy z Australią 18-20 i straciliśmy szansę na 5. miejsce. Kamil Musialiński. Na pewno to był najlepszy mecz na całym turnieju nasz. To na pewno, bo 3 poprzednie mecze było podobne sytuacja, w sensie zawodnicy uciekali nam przeciwnej drużyny na kilka oczek i potem goniliśmy cały mecz. Tutaj wyglądało to trochę lepiej, bo widać było na samym początku, uciekli na 4 oczka i cały czas goniliśmy ten wynik. Ciężko się gra goniąc wynik. W końcówce też było lepiej, doszliśmy na 2 oczka, potem nie wiem, czy ta fala tego entuzjazmu, że może być lepiej, nas troszkę zgubiła, ale na pewno był najlepszy mecz na całym turnieju. 2 lata temu z Australijczykami przegraliśmy 28-22, także chyba widać delikatny progres. No. Aleksandra Kleindock. No gonienie nam niestety nie wyszło, chociaż staraliśmy się, jak było widać, do ostatnich minut, bo szczerze mówiąc miałam nadzieję, że te ostatnie 2 minuty dadzą nam te 2 upragnione punkty i remis. Ale niestety tak się nie stało, zabrakło nam chwilę czasu. Myślę, że byliśmy w takiej fazie energetycznej, że dalibyśmy radę dogonić. No niestety się nie udało. Szczerze mówiąc nie wiem, co z tym zrobić. Mam nadzieję, że trener ma jakiś pomysł na te nasze feralne początki. Też jakbyś oceniła ten turniej, no bo jeden mecz przed wami jeszcze z Wielką Brytanią. To, co osiągnęliście do tej pory, jesteś z tego zadowolona? Czy liczyłaś na coś więcej? Szczerze mówiąc, liczyłam na ten mecz najbardziej, bo wiedziałam, że spotkanie z Australią to będzie ciężki bój. Jesteśmy wyrównanymi drużynami i mogliśmy o to powalczyć. Przed Polakami jeszcze jeden mecz jutro z Wielką Brytanią o miejsce 7. Natomiast kto wygra turniej? Nie ma żadnych wątpliwości. Holendrzy, bo oni w korfbalu są tak jak Amerykanie w koszykówce, czyli właściwie nie do pokonania. Z hali WKK Michał Gąsiorowski. I na koniec naszego spaceru po arenach The World Games zaglądamy na tor wrotkarski. Zameldował się tam Tomasz Gorozdowski. Tor wrotkarski we Wrocławiu. Dzisiaj emocje związane z wyścigiem na 20 kilometrów pań i panów. Wśród pań liczyliśmy bardzo na Aleksandrę Goss, no ale szybko okazało się, że jednak nie dzisiaj, jednak nie tym razem. Bieg na 20 kilometrów, bardzo wyczerpujący i jeszcze tak skonstruowany, że zawodniczki co drugie okrążenie muszą sprężać się, jakby to był już finisz, ale ostatnia zawodniczka przekraczająca linię mety co drugie okrążenie odpada ze stawki. No i tak aż zostanie tylko piątka. Ponad pół godziny jechały te 20 kilometrów. Było dramatycznie, były przepychanki, były wywrotki, były karambole, ale w końcu najlepsza okazała się Kolumbijka. Nasz trener był niepocieszony po tym wyścigu, spodziewaliśmy się więcej. Widzę, że mina trochę zawiedziona, no ale w sporcie tak bywa, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Dzisiaj było trochę gorzej. Michał Rona. No było troszeczkę gorzej, no nie powiem, że nie liczyliśmy na troszeczkę więcej, no ale to jak było widać, początek biegu był bardzo, bardzo siłowy, bardzo dużo przepychanek było na dość trudnej trasie i nie było tak jakby wysokiego tempa, więcej było takiej walki, łokci i wywrotek niepotrzebnych, prawda, a jakieś tempo biegu wcale nie było takie zaskakująco bardzo wysokie. Nie układało się tak, jak powinno być. Tempo wysokie powinno być, wtedy byłoby lepiej dla nas. Tak, Aleksandra woli, jak jest wysokie tempo biegu i uważam, że jeżeli byłoby wyższe tempo biegu, byłoby dla nas dużo lepiej, prawda? Może zabrakło odrobinę koncentracji? Może i koncentracji troszeczkę, całkiem możliwe, że gdzieś tam zabrakło troszeczkę tej koncentracji. No, przeanalizujemy ten wyścig i dojdziemy na pewno wyciągniemy z tego jakieś wnioski, prawda, na przyszłość. A jakie były założenia? Z jakimi nadziejami Aleksandra tutaj startowała? Przed samymi zawodami Aleksandra mówi, że liczy na pierwszą dziesiątkę. No, 2 razy nam się udało to zrealizować. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy jeszcze jutro bieg na punkty, który dużo bardziej Ola lubi. No, dużo lepiej jeździ punkty. No, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj jeszcze będzie się działo sporo i dzisiaj, i jeszcze jutro. Zatem nie koniec naszych szans. Wyścig punktowy. Aleksandra to lubi. Może jutro będzie trochę lepiej. Tyle Tomek Gorazdowski z toru wrotkarskiego. Ja, Robert, wiem, że tobie ta dyscyplina jest bliska, że ty też lubisz założyć czasami na nogi wrotki i pośmigać. Nie, wrotki nie miałem, enerdowskie wrotki, ale to było w latach 70. Czyli teraz rolki. Tak, ale no tak, no tak się Krzysiek, na to mówi. Ja mówiłeś o tym, że w środę wychodzi sportowiec, który będzie próbował dźwignąć 500 kilogramów. Ja tak, masz rację z tą redakcją sportową, no bo tak na oko mierząc, to tak. Malecki i Łoniewski, czyli ty, to tak jakieś razem 120 kilogramów. No, Nie, trochę więcej. Ja liczyłem, że raz, ja z Michałem Gąsiorowskim ze 150. No poczekaj, nie. Ile ty ważysz, powiedz? 74,5. No razem z Adamem 130. Gąsiorowski, Gorazdowski razem 130-140, tak? To będzie 270-280 z okładem, dajmy na to. Mm-hmm. Do tego dochodzi Michał Olszański, który ostatnio mało biegał i będzie jakieś 120. Nie przesadzaj, myślę, że nie. Ale już tak, ja z okładem tak daję. No 110, tak? To jest 390 i Monika Szłukowska jako wisienka na torcie i jeszcze daleko nam do tej 500. Tak mi się wydaje. Aha. Bo tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że moglibyśmy nawet ciebie umieścić. No ale moglibyśmy to już to delikatnie byśmy te 5, się zmieścili, 500 kilo przekroczyć. Tylko sztanga jest poręczniejsza niż nasza gromadka związana sznurkiem. W każdym razie mam zamiar pójść i zobaczyć na żywo, jak wygląda dźwiganie pół tony, bo to musi robić wrażenie. Choć ten trójbój siłowy oczywiście to no, nie jest jakaś to dyscyplina, która jest specjalnie dynamiczna. A gdzie to można oglądać? Mówiłem, że w Narodowym Forum Muzyki, kapitalny operowy anturaż, świetne miejsce. Dziękuję bardzo. Krzysztof Łągoniewski, prosto z Wrocławia. Jeszcze słowo do Michała. Michał, przepraszam za te 120, to żart był. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017, Kaufland. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 4 minuty, godzina 18, już za chwilę serwis. A po serwisie płyta tygodnia, nowa, Monika Bożym, Jestem Przestrzeń. A po płycie tygodnia rozwiązanie konkursu, w którym nagrodami są karnety na OFF Festival do Katowic. Here far too long, I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes, this old place, you're driving me crazy. Live on. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup iPad z wyświetlaczem Retina 9,7 cala od 1799 zł, a dostaniesz folię zabezpieczającą za pół ceny i powerbank. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy.